Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgenvester med Bodil Johanne Gansel. Au, en kæberasler af format på de globale børser i går, så er det. Man glæder sig over, det er fredag, og at børsugen lakker mod enden. Men her i klubben, der skal vi selvfølgelig have det hele med, så velkommen til en times aktiedebat i dag om... Ja, det er faktisk jer lyttere, der beslutter, hvad vi skal tale om her i dag. Som altid om fredagen, vi svarer på spørgsmål hele udsendelsen. Så skriv til os på 42 42 03 21, hvis du vil være med. Start beskeden med at skrive Miu, så deltager du også i konkurrencen om en millionærklub kop. Jeg trækker en vinder sidst i udsendelsen. Og så smider jeg altså spørgsmålet videre til dagens panel, Helge Larsen og Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen, godmorgen. Helge, du som besøger os jævnligt her i studiet, aktieanalytiker, investor, erhvervsmand, manden bag finansmediet proinvestor.com. Hvordan står det til derude i verden? Ja, jeg må da indrømme, at der er ret meget uro, fordi der er kommet mange nye ind på aktiemarkederne de senere par år, og de har jo aldrig prøvet andet end at renten den bliver ved med at falde, og aktierne bliver ved med at gå op. Og lige pludselig ser jeg en masse spørgsmål, som jeg egentlig talt ikke fik før i tiden på de sociale aktiemedier. Det er sådan noget, det drejer sig om, at jeg har en, der skriver, at jamen, jeg har da lært, at når man kommer et godt regnskab og en god guiding fremadrettet, så skal aktien stige. Mm. Og så tænker jeg, det var da sørens. Hvor har du lært det? Ja, hvor har du lært det? Men det er jo sådan, at man forstår simpelthen ikke den her mekanisme, at jamen, der er jo noget andet, der styrer markederne. Mm. Og i det her øjeblik, der har vi Ukraine, der ligesom har taget over, fordi markedet kan ikke bekymre sig for mere en ting ad gangen. Kan du huske, Lav, alle de år, vi sad herinde, 2-3 år og snakkede Grækenland, hvornår de krakker, og EU, og så kommer Italien, og altså vi var meget fokuseret, eller markederne var meget fokuseret, og så blev vi automatisk herinde i Millionærklub også fokuseret på den problematik. Og nu er det jo Ukraine, der lige har overhældet det her med, at der kommer en masse rentestigninger, sådan bebudet fra den amerikanske centralbank, og for at holde lave i inflationen. Jamen, det er altså noget, der kommer over os. Træerne vokser ikke ind i himlen, finder man så ud af. Og det er der rigtig mange, der spørger, hvad søren er det, der sker? Og så er der en på ProInvestor, der har lavet en tråd, han vil gerne have at vide, hvad tanker vi gamle har gjort os, altså der har oplevet sådan nogle kriser. Erfarne. Skal vi sige erfarne hele? Ja, altså, fordi vi har jo, altså, jeg, eller Lav har også det her med .com og finanskrisen, og så havde vi jo så også nogle problematikker med Krim, med Putin der i 2014, så har der været Grækenland. Vi har været igennem med nogle kriser, og så ser vi, hvordan markedet reagerer på det. Det falder som regel altid i starten, og så bliver alting godt igen, når der er gået et stykke tid. Ja, men jeg vil bare sige, at hvis man tager det ind der med, man skal passe på med at sammenligne med ting, men det her mener mig mest om noget andet. Det er ikke for at fortælle, at han gammel stodder, men det var dengang ham her, Saddam Hussein, invaderede Kuwait, som jo kom lidt ud. Af blå luft, ja. Ja, det kom ud af blå luft, ikke? Lige pludselig havde han ligesom trumlet dem ned, og de hævde lyskurven ned og tog alt med hjem, og jeg ved ikke hvad. Og Kuwait var jo, hvis man bare ser sådan den egoistiske side af sagen, det var et forholdsvis stort olieland, ikke? Men han mente jo, det var en del af Irak. Og så lige pludselig trumlede han det der ned, og der var ingen mennesker, der ligesom havde, ja, det var der muligvis 7 mennesker, som vi aldrig havde talt med, havde gjort. Og så blev der ligesom lang tid, hvor der ikke skete noget, fordi han havde jo ligesom besat lortet. Og hvad skulle man gøre? Og han troede med at brænde oliefelter af og alt det der. Og så var det, at den der Operation Ørkenstorm, eller hvad den hed, kom om sider, ikke? Hvor amerikanerne skulle sende noget ned i Saudi-Arabien ud i en ørken op af det der, og trumme det ned. Og det gjorde de så også i løbet af ingen tid, og så vidste de ikke, hvad de skulle gøre. Og så stoppede de stort set ved grænsen, og så fik han lov at sidde og grine af os på den anden side, og så kom den anden Irak-krig senere, ikke? Men prøv at høre, uanset hvor meget erfaring I har i herre, og hvor meget I har prøvet derude, altså basically kan man jo ikke rigtig bruge til noget, fordi det er jo en ny situation, vi står i. Fuldstændig, og det er, altså den der med historien gentager sig, det skal man kan ikke bare sidde og sige, og then you're fighting the last war, ikke? Mm. Og det kan jeg en god historie om. Jeg ved jo, at dengang Montgomery, han var født i 1885, ikke? Han var officer, og alt muligt andet havde måttet tage til Indien, fordi det var eneste sted, han havde råd til at leve, fordi de gav dårlige lønninger. Så var han jo kommet tilbage til England igen, og så kom Første Verdenskrig, ikke? Første Verdenskrig bryder ud, ikke? Det var jo i begyndelsen af august 1914, hvorefter der kommer en skrivelse rundt på kasernen. Nu skal I aflevere jeres sabler, de skal slibes, for vi skal i krig. Og som han sagde, så var vi jo klar til at gå i krig. Ikke? Og den sidste krig, de havde haft, det var Boerkrigen, ikke? Men nede i Sydafrika. Men hvad hedder det? Nå, men det er den der, vi har fejlet, Lars Borg. Præcis. Ja. Godt. Vi skal selvfølgelig også lige have styr på markedet her, hvor vi altså har været i gang med det i små 10 minutters tid. Lars Svendsen, Kunne du ikke lige tage os omkring, hvad der sker derude? Jamen, vi havde en dårlig dag i USA i går, og det samme sker jo i Asien i dag, med ned med 1% penge, og USA var 1,5 ned. Men vi er faktisk lidt op. Og nu har vi jo sådan en 12-time, hvor der kan ske meget, når de første times tid er gået, men vi er om 0,5%, og det er nogle af de store drenge, der er med på plussiden i dag, og så det er jo det, der ligesom har været lidt problemet i de senere uger, at de store papirer har ikke været sådan en gang, at så får nogle af dem et enkelt puff, men ikke sådan rigtig med, og så bliver det alt muligt revl og krat i anden række, der flytter sig, men så vi er faktisk op med 0,5%, og det er jo sådan set meget godt. Vi har ingen regnskaber her i meget bekendt, der betyder noget. Så er vi den Norwegian deroppe, og ja, det var jo meget godt, men eller det var ikke så galt, som det skulle, eller det kunne være, ikke? Fordi det er jo den med, at de skal løbe forretning i gang. De er jo sådan noget op på, hvor det er 77% belægning på flyen, ikke? Det er jo så 10% for lavt stadigvæk. De skal op over 85, men for at det er nogenlunde en god forretning, begynder at være en forretning, så ved jeg det. Men hvis vi sammenligner lidt med det SAS, der skete den anden dag, eller i løbet af ugen her, hvor der altså var en analytiker, der var ude og sige, at de sådan nærmede sig noget, der kunne ligne en konkurs. Lars Svendsen, er Norwegian bedre stillet? Ja, og jeg har jo alt beskeden af de få evner, jeg har på det der felt, og jeg gør mig ikke i flyaktier endnu, men sagt, at hvis jeg skulle vælge mellem SAS og Norwegian, ville jeg tage Norwegian, fordi han er blevet rekonstrueret rigtigt og ejet af kommercielle interesser, og det er SAS jo ikke, det er jo stadigvæk halvt, eller 40% statsdomineret, ikke? Og derfor jeg vil sige, at Norwegian er, mener jeg, er betydeligt bedre, og de har været nede og vende, sådan at forstå, at de bygger jo rutenettet op igen med de bedste ruter, hvor SAS nærmest har prøvet på at holde det hele kørende. Så derfor mener jeg faktisk, at Norwegian er et bedre sats, som nu er aktien en lille smule, han ligger hos de 12, ikke? Han er en lille smule dyr mand, ikke? Men altså, han er lidt, den er ikke så langt ned. Jeg troede, jeg skulle købe den til kurs 8, så kom vi ikke ned. Ej. Vi er nået ned i 9. Jamen, så sidder man så der man fisker. Vente. Man fisker, man får artigt bide. Helge, hvordan har du det med de her luftfartsselskaber, SAS, Norwegian? Er det noget, du er inde i? Samme svar, som jeg altid har givet herinde. Hvorfor? Okay. Altså, hvorfor skal man bruge der tid på det? Der er så meget andet, man kan kaste over. Ja, altså det vil jeg nok sige, at de kunne ikke tjene penge før corona, og de kan bagefter, det tvivler jeg stærkt på. Og så vil jeg sige, SAS, jeg deler de der, altså man har jo sådan et mere eller mindre halvt statsejet, og så fagforeningsejet halløj, ikke, hvor man ikke kan gøre noget som helst fra ledelsens side, uden at der bliver problemer. Vi så jo her sidst her med vinterferien, hvordan i verden kan de finde på det, hvis de vil bevare deres arbejdspladser, men det er bare min tankegang, ikke? Alle ved jo godt, hvilken krise SAS er i, og mange andre virksomheder i den branche. Jeg ved ikke, måske derfor, de tænker, at de har et stik på hånden, at de ligesom kan presse nogen der, men fair nok. Ja. Jeg ved ikke, hvor meget de har fået nedbragt det, men jeg ved kun, at tilbage der for 10 år siden, der havde de i SAS 28 fagforeninger, de skulle forhandle med. Ja. Og de havde en fantastisk evne til, at hvis ikke den ene spændte ben, så sagde de, men det er fint. Og så gik der 3 uger til, så nu er det vores tur. Så spændte de ben, og så kunne de sådan lidt vælge med, hvem var der skulle sabotere det. Ja. Det her, det er Millionærklubben. Det er fredag, og vi svarer på spørgsmål, og vi kaster os straks over, for det vælter ind med gode spørgsmål, for jer, kære lytter. Der er et fra i går, Lav, som vi ikke nåede, men som jeg tænker er relevant. Ja. Det handler om Golden Ocean, og Michael, han skrev nemlig ind, om vi ikke lige kunne kommentere det regnskab, som kom. Der var også noget fra Frontline. De har begge lige aflagt regnskab. Kunne ja, du ikke tage den ene kom vi først. Det er jo så Boldgade, og jeg har begge aktier, skal jeg sige med det samme. Boldgade Golden Ocean er jo verdens største bold, og det er jo altså sejl med korn, kul og jernmalm, og det er mest jernmalm og metaller, de sejler malm, de sejler rundt med. Men han kom ud med et overskud på lige over 0,5 milliard kroner. Det er jo sådan set meget godt. 527 millioner dollarsk. 28, hvis man er rundt op. Men det var jo helt fantastisk, at han betaler så 0,9 dollar, i, det er altså 8 kroner lige ud i norske kroner, i udbytte. Det er så for et kvartal, skal vi lige sige. Sidste gang var det vist 0,75, vi fik i december for tredje kvartal. Så han er jo sådan en udbyttemaskine, ikke? Og det er jo fordi, at Frederiksen, uden et E imellem der, yes. Frederiksen, men at han vil jo gerne have nogle cash retur, og det får han jo så der ved, at man hæver et stort udbytte, og der er ikke udbytteskat, fordi de bor ude på Bahamas, og jamen, det var ham, der fandt den først. Han hed Mads, og så opkaldte han sig selv. Men det derude bor de. Og hvad hedder det? Så der er ikke noget udbytte, er det jo fint, ikke? Så, og deres, vi har haft direktøren på besøg, er jo dansker og alt det der, ikke? Men hvad kan man sige, at udsigten for indværende er jo sådan set også ret god. Bulkmarkedet har jo sat sig lidt, og de store har sat sig mest, og det er de store skib, han har. Så nogen på, han har Panamax, som der Norden stopper på 80.000 tons, og så har han Suez, eller det hedder det ikke, det hedder Capesizers på 175.000 tons. Og det er de store, man sejler med meget fra Australien og Brasilien til Kina, ikke? Altså godt nok er det fra Brasilien og Kappen går, men det er jernmand, man sejler med. Men det er, det ser godt ud, at sige, jamen, hvornår skal vi så sælge den? Fordi nu har jeg jo haft nogle af dem, og jeg har jo givet det halve for det, og det koster nu. Og med udbytter i, så er det jo endnu bedre. Men altså, hvornår skal vi gå ud? Det er jo så det der problem, fordi jeg vil sige for mit vedkommende, man kan jo også sige, nu er jeg med, og så hopper vi på den, ikke? Men altså, hvor meget mere skal vi drømme om? Og ja, altså... Det er godt interview, du laver der med dig selv. Lars, ja, ja, jeg stiller, jeg stiller et spørgsmål og svarer selv. Jeg vil jo sige, at jeg tror, jeg har umiddelbart hidtil satset på at få 115-120 for den norske kroner. Det koster 105. Og jeg vil nok sige, at udsigterne er blevet forbedret noget, som måske skal vi sætte på 140, men... Ja, nu bliver du grådig. Ja, det kan også være lidt forkert. Det er jo sådan, men, det går jo. Ja, når jo, og så man risikerer, at man bliver hængende, fordi så når man har det ud, fordi man vil lige have den sidste mønt med. Ja. Men det er vældig godt. Godt. Vi lader den ligge der. Golden Ocean og Frontline kom vi lige omkring her. Og så vælter det jo altså ind med spørgsmål til lakseaktierne, Helge. Og det gør det jo, altså dels fordi vi er dig med, men selvfølgelig også fordi, at det har været en travl uge i den der sektor. Der er kommet rigtig mange regnskaber her til morgen. Der er landet regnskab fra Salmer. Kan du ikke lige sådan overordnet fortælle, hvordan det går i laksebranchen, Helge, og så måske dykke ned i nogle af de her selskaber, som du synes er interessante? Ja, vi kunne lige tage, hvordan det gik sidste år, hvor jeg havde en forventning, at efteråret det ville gå rigtig godt for laksesektoren, som den normalt altid gør, hvor man kan gå ind som swing trader, man kan gå ind i august måned og købe op, og lidt ind i september, og så stiger lakseprisen normalt frem mod jul, og så... kommer man i den situation, at i gennemsnit, så har man en stigning på sin aktie på 25%. Det er en beregning og analyse, der laver Carnegie for et par år siden, og den har holdt stik. Men det gjorde den altså sidste efterår. Og det gjorde den dels ikke, fordi at der var rigtig mange lakseselskaber, der åbenbart, jeg troede, de kunne klare det, men de har jo måttet tage en masse ting ind på bundlinjen i forbindelse med corona, med stigende foderpriser, energipriser, transportproblematik og alt muligt. Det havde de ellers klaret sig fint igennem i 2020, men 2021 blev altså svært det sidste efterår. Og så var der gevaldige biologiske problemer hister her, især for Bakkafrost, som er min største position, de har jo købt sig godt ind og ned i Skotland. Og Skotland er at de biologiske forhold, det er ret svære, eller udfordrende, der er ikke noget, der er svært, det er udfordrende, siger man så. Og der har de ikke rigtig fået knækket koden der i efteråret, så der måtte de lave nogle store nedskrivninger og masse nødslagtning på grund af sygdom. Så jeg er spændt på, hvordan Bakkafrosts regnskab ser ud fra Q4, om de har fået styr på de problematikker, de har i Skotland. Men altså spændt på i det niveau, at du er usikker på, om Bakkafrost stadigvæk er det sted, hvor du vil sætte dine penge? Nej, de er der jo, og jeg har dem jo pensionerne, og jeg startede jo med at købe til en helt anden pris. Mm-hmm. Ikke? Så det er sin sag. Jeg er en langsigtet investor også i det her. Og er der nogen, der kan få styr på sådan nogle problematikker, så er det Bakkafrost. Så jeg er spændt på, om de har nået det så hurtigt, de her i Q4. Men det, vi ser nu, det er, at der er rekord for eksport af laks i Norge til resten af verden her. Det blev meldt ud for januar måned. Plus at priserne, laksepriserne, de er på højeste niveau nogensinde. Samtidig, altså man har en stor efterspørgsel, og man kan ikke dække med det udbud, man har. Og det er den ynglings fantastiske situation, der er i den her branche, og har været det i mange, mange år. Jamen, det kræver nogle specielle biologiske forhold at opdrætte laks forsvarligt, og også i mere i stigende grad mere og mere økologisk, som man flere virksomheder går ind på. Det kræver nogle forhold, der gør, at man ikke kan producere på liv løs. Så længe at forbrugerne vil have laks med omega-3, som er godt for hjertekarsygdomme og alt muligt andet, og det smager fantastisk godt, og det er en delikatesse i hele verden, så vil man godt betale høje priser for den. Men Helge, hvis vi kigger så lige sådan på selskaberne, altså Movi, Salmer, Austevoll, Bakkafrost, er du stadigvæk mest lun på Bakkafrost? Nej, jeg har Bakkafrost. Lige nu er jeg jo ikke så lun på den, fordi der var et par stød. Jeg har simpelthen gjort nogle store indkøb her, da der begyndte at komme uro på markedet, for jeg ved jo godt, at nu holder laksen, det er jo sådan en sikker havn for mig, det har det været utallige gange, og hvis man ikke gider at høre om laks derude, så kan man i hvert fald tænke sig til, jamen jeg gider godt at høre om en sikker havn i en situation, som den vi ser i 2022, i hvert fald her i starten. Og der er så noget som laks, der klarer sig godt. De er stadig jo fantastisk fra december måned og frem til nu. Og mange har sagt, at det er synd for Helge, hans genmap er faldet, og hans laks er faldet i 21. Ja, men prøv nu lige at kigge 12 måneder tilbage nu, så er de fleste lakseselskaber, de ligger over 25% i stigning på nær Bakkafrost. Jamen, når jeg presser dig lidt, Helge, så er det fordi, Ole Carlsen har spørget, nemlig, hvad er det for nogle lakseaktier, som du så vil prioritere højst lige nu? Altså, lige nu, jeg har min Bakkafrost, jeg har Salmar, som kommer med regnskab i dag. Herregud, altså, der var jo måske lidt optælling på biomassen, men altså, i forhold til analytikerne lå de lidt under. Men de ligger i all-time high nu her på kursen. Godt selskab, og jeg forventer mig meget mere af den fremadrettet. Så har jeg Movi, som er verdens største, en meget likvid aktie, og det er jo, hvem er ejeren der? Det er Frederiksen. Han ejer 15. Ja, og Frederiksen, han har i hvert fald, han ejer halvdelen af bestyrelsen, men han vil gerne have udbytter ud. Og det har jo været hans pengemaskine her, den her sammen med Seedrill og alle mulige andre, der har Movi været en stor pengemaskine. Så der får vi gode udbytter, så den beholder jeg også. Det, jeg har fortrudt lidt, og det har været mit smertesbarn gennem årene, Grieg har, hver gang jeg har troet, nu er den der, så har de kommet ud med et dårligt kvartalsregnskab på, fordi de kan simpelthen ikke styr på de her biologiske forhold. De har lokationer spredt mange steder i verden, men de har simpelthen ikke styr på tingene. Og så tænkte jeg, nu troede jeg, de havde sidste år om sommeren, og så kom de ud i august med rædselsfuldt melding, ikke? Så der vil du ikke sætte nye penge i? Ja, men det er jo, ja, jeg gik og overvejede, jamen de har muligheden for at komme op i en stor volumen og tjene mange penge. Og så kom det jo med et flot resultat her nu, og jeg var ikke med. Og den er stadig pænt, og jeg tror faktisk, der er mere i den. Den steg for eksempel på en dag, som i går steg den 3%. Og det var lidt usædvanligt, fordi flere af de andre lakseselskaber var røde. Godt. Ja. Og så er der Lirøg og Austevoll, og det her, og de er også stedet godt, og Lirøg er også kommet godt. Men jeg har altid ligesom holdt mig, fordi det begrænset, hvor meget jeg ligesom kunne der ikke dække over. Og så har jeg set, at der er nogle selskaber, der er meget mere sexede end andre i den her branche. Og det er altså godt at være der, hvor der er sex. Hvor der er sexede aktier. Og der kan man sige, at Bakkafrost ligger med en PI-værdi, som er tårnhøj, men det er jo favoritten hos mange analytikere. Ikke lige for øjeblikket, men ellers har været det mange år. Og det samme gælder med Movi og Salmar. Og så de andre har ligget sådan lidt underdrejet. Lige meget hvor gode analyser, der er kommet på dem og anbefalinger, så har de ikke fået den kursudvikling, som de måske fortjener. Men Helge, det lyder som om, du har det lidt med laks, som Svendsen han har det med tank. Altså, du er basically inde i mange forskellige selskaber i hvert fald, fordi du tror på det marked, du tror på, at det bliver... Ja, jeg har jo været købmand siden jeg blev født, faktisk, ikke? Og jeg kan jo se, men hvis der er efterspørgsel efter en vare, og der er kø ude for butikken hver morgen, du åbner, jamen, så gør du noget rigtigt. Og det er jo for mig, altså alt det der med tech og gaming og krypto og det der, det er jo ikke noget for mig. Jeg skal jo have nogle rigtige varer, der bliver handlet med. Og det her kan jeg forstå. Jeg kan simpelthen forstå, hvad han var, der simpelthen kan ikke produceres nok. Det, jeg kan forstå, det er, at laks og sex er sundt og godt. Det fik vi ud af den her snak. Svendsen, du havde en kommentar. Jamen, inden vi lige løber videre, kunne du ikke lige, Larsen, fortælle, fordi der er jo ved at ske noget op med, at et selskab, som jeg har arbejdet en lille smule med, jeg har den ikke desværre ikke lige nu, men det er Norway Royal Salmon, som er så ejet et andet selskab, der hedder NTS, jeg ved ikke engang, hvad det står for. Og de er jo ved at blive købt op nu af Salmar, som i efteråret, eller når det var, eller det var, ja, der var, var det ved at gå i orden, så gik det ikke i orden. Så trak de sig, ja. Og nu er på vej igen. Hvad sker der? Altså det, der sker i mange brancher, og det blev forstærket af corona og alle mulige andre ting, det er jo, der kommer en konsolidering i mange brancher. Og det her gør der jo også inden for laks og opdræt. Og Salmar, de er nummer to i størst i verden, Movia nummer et. Ja. Og hvis de får det her opkøb af Norway Royal Salmon eller der så vil de blive verdens største. Og det må man jo sige, jamen, hvad er det godt, at vi får så store lakseselskaber? Ja, det er det faktisk, fordi så får vi likviditet i aktierne. Så det virker fornuftigt nok på mig, og så kan de lave dobbeltnoteringer og alt muligt andet. Ikke? Og så spørgsmålet to, lige, så skal jeg nok få fred for laks, men det er, hvad med, jeg har gået sådan lidt og luret, og Persson har prøvet den, uden helt den der Salmones, der kalder man Chante. Ja, den har jeg snakket nærmest meget om gennem men det er jo noget over i Chile. Chile, ja. Det er det andet sted i verden, hvor man jeg holder snitteren væk. Hvad med det? Jeg holder snitteren væk. Jamen altså, det er Chile. Altså, og Chile, de har jo nogle biologiske forhold, som er rigtig gode i nogle år, og så lige pludselig kan du få en gevaldig algeopblomstring. Det duer ikke. Jeg har aldrig glemt i 2005-6 stykker, så Chile, de gik jo fuld. Der var sygdom alle vejen, og de måtte jo næsten nedlægge erhvervet. Ikke? Det var helt forfærdeligt. Ikke? Altså, man har simpelthen været opdrættet så intenst, og med så mange børn i børnehaven der, ikke? Så er der altså mange, der bliver smittet. Så jeg vil sige, at det... Nej, jeg holder Chile, mig væk. Altså, hvis jeg er usikker på noget, så holder jeg mig væk fra det. Ja. Lad os lukke laksestangen og hoppe videre til noget af alt det andet, der også vælter ind til os her på sms'en 42 42 03 21. Husk, at du kan stadigvæk blande dig i debatten. Du skriver altså bare en sms på netop 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte med Mio, M-I-O, og så smid den afsted, så lander den lige inde på mit skrivebord, og jeg smider den videre til Helge Larsen og Lars Svendsen. Og det er Søren fra Aalborg gjort. Han er lagt ned med corona, den stakkels mand, lige for tiden. Derudover, skriver han, så er jeg hårdt ramt på et par positioner. Lundbæk er nede med 24%. Siland er nede med 50%, siden jeg købte den. Vil du spørge Lav, kære Bodil, om jeg skal lade dem stå eller tage tabet og finde noget, der kan løbe hurtigere? Og hvad kunne det være? Ja, Lav. Ja, jamen jeg har den jo også selv. Og, ja, Siland. Ja, begge to. Har du også Lundbæk? Jamen jeg købte op igen i Lundbæk her på 175. Så vred som du efteråret. Er på det selskab. Jamen det er jo blevet senere, fordi nu er de jo i gang med at nærmest prostituere, smadre, ruinere aktionærerne i selskabet selv. Det er jo fuldstændig nonsens, hvad der foregår. At de vil lave B-aktier i et selskab, hvor fonden ejer 70%. Og har ikke kunnet drive det ordentligt, og nu vil de så lave B-aktier, og så får vi tilbud om at bytte dem rundt. Vi får både A og B, så kan man bytte rundt fra en A til en B, men til samme pris formentlig. Og hvad hedder det, en til en, ikke? Og så skulle vi jo have mange flere, men det får vi ikke. Og så får de alle stemmerne, og så kan de gå ud og udstede nogle flere og købe noget mere op, som de ikke kan drive. Det er fuldstændig nonsens. De burde jo gøre noget helt andet. De burde jo sige, ved du hvad, vi har det her forslag, og vi vil faktisk gerne købe, give et tilbud på at købe Lundbæk ud af børsen, og så vil vi invitere andre til at komme med et bud på Lundbæk, og hvis det er højere, hvad det formentlig vil være, det er langt, langt højere, fordi de er dygtigere til at drive det, end Lundbæk-fonden er, jamen, så kan de jo købe det. Det er jo det, man burde gøre. Nu hiver man det tilbage mere. Sidste gang, jeg har oplevet sådan noget her, nu kommer der altså noget, som er for en hård år, det var jo Nordisk Fjer. Der lavede man jo også et holdingselskab højere op, for at rykke det hele. Man kan altid rykke noget højere op af. Og det er jo det, man gør her for at bevare magten over noget. Men det er jo kun noget værd, hvis de er dygtige til at drive forretning. Og det har de jo ikke været. Det er jo en aktie, der er underperformet i årevis. Og nu vil de prøve på at få endnu mere opkøbskapacitet. Vi har en anden drama i Dansk Pharma, som vi ikke har med at gøre herhjemme. på børsen, det er jo løven, som har klaret sig i 100 år, og nu er han også ved at være, skal have, hvad hedder det, en ekstra bøf serveret. Han har måttet hive penge ind, det har han jo aldrig gjort før, de har fået, der er ikke Brandgaard, han hedder, ude for Norge. Nu har han jo trådt af som finansdirektør, det har han været på et par år. Han har kommet ud for at være bestyrelsesformand for at rydde op i den butik. Og det er jo et eksempel på, at du køber og køber og køber, og så går begynderne at gå op områden til, og så kan de ikke finde ud af det, og så finder de ud af, at den er galt. Og nu vil de her bare sige, at vi vil have nogle B-aktier, vi vil købe endnu mere. Men hvad skal Søren gøre, Lars Svendsen? Han sidder med Lundbæk, ja, han har så masser af penge på den. Ja, han kan jo gøre to ting. Han kan jo håbe på, at civile retsdirektoratet, der skal holde øje med fonde, ikke spolerer de værdier, som der er i dem, at de griber ind. Ikke? Det burde de jo gøre. Mm. Men de sidder på vinen og sover. Der er jo ikke nogen offentlige myndigheder, der gør noget i det her land, før de bliver pisket til. Skal han beholde aktien, eller skal han smide den og købe noget, der løber hurtigere? På, at vanvid kan blive stoppet. Det er sådan set, hvad det handler om. Der. Og det var Lundbæk. Så skal Lundbæk, vi lige omkring Zealand Pharma, fordi Carsten sidder nemlig også og kigger på den. Han kan ikke forstå børslogikken i, at det biotelskab, biotech-selskab, det falder så voldsomt, skriver han. For eksempel er Zealand Pharma blevet halveret på nogle måneder, og han har svært ved at forstå, om det er de forventede rentestigninger, der kan forklare det. Nej. Vi tager lige lav før. Ja, vil Larsen først? Nå, okay. Jamen, ja, Larsen kommer bare først. Ja, gør du. Jeg behøver bare sige Lundbæk til dig. Ja, men der er ikke noget værre, Larsen, end at blive at en bestyrelse i et selskab. Ja, vi har forstået det, Lav. Det er jo et overgreb mod deres aktionærer. Lad os svare på Zealand Pharma. Ja, vi er helt enige om det. Det er jo helt Zealand Pharma vil sige, at det burde være forbudt. Ej, nu må du stoppe. Det burde være forbudt. Lad nu lige Helge Larsen svare. Ja. Jeg vil sige, det vi har set over en bred kamp i biotech-sektoren siden efteråret, det er jo meget, meget store fald, hvor man kan sige, at der er stort set ingen biotech-selskaber, uanset hvor modne deres pipeline er, og hvor, om de har eventuelt nogle produkter i salg eller noget som helst. Der er ikke nogen, der er gået fri overhovedet. Og man kan sige, der har været typisk, hvis der kommer en god nyhed for nogle af de her selskaber, i hvert fald de sidste 3-4 måneder, så kommer der sell-off på fax. Altså, og der er rigtig mange, der spørger nu, ProInvestor, det er et sted med meget biotech, ikke? Og så der er mange, der spørger, hvorfor falder den, og hvorfor falder den, og hvorfor falder den? Og det eneste, man kan konstatere, det er, jamen, godt nyt og negativt nyt, det er faktisk lige fedt, aktierne falder på det alligevel. Og Zealand Pharma, som står foran nogle utrolig spændende ting og trigger her i år, blandt andet inden for det her kort-tarmssyndrom og hvad de ellers beskæftiger sig med. Jamen det er jo et selskab, hvor investorerne, de skal bare ud, og det kan jo typisk også være udlandske investorer, de skal jo bare ud af danske aktier, pharma og biotech og det, og det har vi set stort sell-off på det her. Og det er ikke sikkert, det er slut endnu med den type selskaber fald der, selvom man kan sige 80-90% eller 50%, at det skulle være bunden. Men det er ikke sikkert, det er slut endnu, fordi det her med renterne, det er jo noget, der rammer sådan nogle typer virksomhed ret hårdt, når som, der rammer stigende. Så Søren, der spurgte først omkring de her, både Lundbæk og Zealand Pharma, var lidt i tvivl, om han skulle sælge ud eller beholde. Hvad vil du sige til ham i forhold til Zealand? Altså, jeg vil beholde Zealand, helt klart. Og jeg har det liggende i en af hustruens pensioner, der har vi en beholdning. Det er et selskab, jeg har meget store tanker om og forhåbninger til. Og jeg kan huske, at 8-9 år siden stod Lav og jeg herinde og snakkede om det her ingeniørfirma, der havde de her GLP-1'er. Og, der rørte den så heller ikke ret meget. Der lå den bundet mellem kurs 80 og kurs 130. 130, der skulle vi nok have solgt Lav, så gik der et par år ind. Den kom derop igen, ikke? Men jeg synes, der er masser i Zealand, og det er lidt ufortjent. Men det er ikke nogen anbefaling den ene eller den anden vej. Altså, jeg vil sige, men man kan gå ind og læse på deres hjemmeside, hvad er der i pipeline, hvad kommer der her den næste års tid. Så vil jeg sige Lundbæk. Ja. Væk snitteren væk. Væk, væk, væk. Ja, det gider. Du vil slet ud? Ja, så find noget andet. Okay. Altså, fordi hvad kan man få ved best case i den der, og hvor længe skal man gå og vente på, at der sker noget derude? For det første skulle man jo vente på, at der er en ledelse derude, både på direktions- og bestyrelsesniveau, der skiftes ud. Nogen, der ved selskabet det godt. Ja. Og det har jeg slet ikke fornemmelsen af. Okay, så du vil slet ud? Jeg tror ikke, at det er bestyrelsen, der sker det i. Altså, det er ikke det bor der. Jeg tror, hun... Men Lav vil holde fast det, men, i Lundbæk. Ja. Vil du også holde fast i Silland? Ja, ja, meget, meget. Og det må sige, nu tager vi lige sidste omgang med Lundbæk. Det er jo, det farlige sådan noget, er jo, at hvis du har en bestyrelse, som ikke driver lojalt virksomheden på sine aktionærers vegne, men kun på Lundbækfondens vegne, kunne man sige, hvis de overhovedet gør det. Det kan de måske heller ikke, fordi de ikke er dygtige nok. Men hvad hedder det? Altså, det er jo selvdestruktion, det her. Så hvad hedder det... så er det jo ikke så sjovt at være aktionær i selskabet. Det er det, jeg kunne sige imod det, men de, forretningsmæssigt har de et stort potentiale og alt muligt andet. Der Lundbæk kunne blive en stor virksomhed, og hvis nu ham der, Kåre Schultz, han er snart færdig, jeg kan nu komme tilbage og gøre noget ved. Men, hvad hedder det, Sealand er jo, hvad hedder det, jeg mener, at han er, jeg har været med fra starten i 11, og så har jeg haft nogle flere undervejs og solgt og tænkt lidt på det, og nu så vil jeg købe en lille smule til. Men, i andet forsøg, men altså stambeholdning er der jo endnu, og hvad hedder, det har jo ikke været nogen sjov tur fra 81, tror jeg, var kursen i 2010 eller 11, eller hvornår det kom på børsen der, og nu er den 107,5. Det har jo ikke været nogen guldgruppe, vel? Aktiemarkedet, den skulle have kostet 300, hvis den skulle have fulgt aktieindeks i Danmark. Hmm. Men det er ved at gå den rigtige vej, og de har nogle store ting, og det, men det dårligste, du kan sige om Sealand, er, de har en meget smal pipeline. De har få projekter, de skal køre efter, og det første produkt, de har jo solgt nogen fra, men det er jo det her dasiglugagon mod hvad hedder det, for lavt blodsukker, hvor du altså får en ordentlig skud sukker, der er veldefineret, hvad du får, en nødpen, og det skal jo gerne vise sig at kunne noget, og så kommer det, som Larsen talte om. Det store produkt er SBS, Short Bowel Syndrome, kortsamsyndrom, og det er, hvor de skal konkurrere med japanerne fra Takeda, Og det var fra Shire. Da de købte Shire, det var de altså 45 milliarder kroner for, så det er det, der er guldråden. Så kommer vi da også rigeligt omkring både Lundbæk og Sealand. Ja. Vi hopper videre til Avance Gas, fordi der er lyttere, der gerne vil have, at vi lige kigger på den. Både Hanne fra Havnsø og Ole kunne godt tænke sig, at vi lige kommer et blik omkring den. Avance Gas og BWLPG, den har I begge to været glade for, skriver Ole. Så Helge, kan vi ikke lige tage omkring dem? Ja, altså, det har jeg faktisk snakket om herinde i Millionærklubben tidligere. Jeg vil ikke røre ved Avance Gas, så længe at Frederiksen hedder sig på så mange. Han er blevet for stor aktionær, og jeg synes, det halløj, der var omkring det der tilbagekøbstilbud og alt det der, det viste jo helt klart, at der var en fantastisk styring af den aktie, som skulle lande lige der, hvor Frederiks ville have, den skulle være kurs. Det er jo det slags, der nogle gange sker. Ja, det er nogle gange sker. Det er jo norsk aktiemarked. Jeg har været op i 20 år. Jeg kunne læse den der. Så det gider jeg ikke. Men BWLPG, jamen den er jo stadigvæk rimelig bullish på. Ja. Det er bare en sektor, hvor vi sådan... jeg vil sige, at ratebilledet har ikke ligesom udviklet sig i os, eller i sektorens favør. Fordi at det her med amerikanerne, der skal jo være, de skal jo kunne producere det her LPG-gas til en pris, der er så lav, så Asien vil købe det. Og hvad der sket, der er, at amerikanerne har haft rigtig brug for gassen selv her, LPG-gassen, så vidt jeg har haft indtryk af. Ikke? Så den er... Svendsen, har du noget jeg er langt inden begge to, og jeg kan sige, at den mest aggressive portfølje, jeg selv har, den har jo desværre været boglam i et år, men det er min aktiesparekonto, og der ligger primært Avance Gas, som jeg jo mit skulle op i 70-80, og den prøvede jo af på knap 60. Du bliver nødt til at ringe til Frederiksen og spørge mig, han synes, det er en god idé. Nej, men det skal nok være, at han er op på 67%, men han skulle jo købe en, der prøvede på lidt at komme ind i et selskab, som han så ikke ville have, og ham skulle han købe ud, og det har han jo gjort, nogen ude fra Singapore. Og dermed kom han helt op på 67%, men der er jo næsten ikke nogen... Nå, det var et uheld. Nej, men det var, at han skulle smide en ud af døren, som ville ind og være med til at drive det. Og ham ville han ikke have, og så skulle de lige blive enige om det, og så blev i forbindelse med, at han købte de aktier for ham ud af vagten, så skulle han også give et tilbud, det gjorde på 43, og nu er vi nede i 33, men det bliver glimrende. Det er et godt segment. Vi skal lige omkring et norsk rederi, der hedder Wilson. Jeg kender det ikke, men det kan jo være, Wilson. I gør. Det gør Flemming Damgaard Lassen fra Kirke Hyllinge har spurgt, om vi ikke lige kunne komme med en vurdering af aktiekursens fremtid i det norske selskab Wilson. Svendsen, ja, det er jo ikke en, jeg kommer forbi hver dag, men det er jo, Wilson er faktisk sejler med små skibe. Sådan nogle forstørrede, coaster, kunne vi nærmest kalde dem for, altså sådan nogle op til 4-5.000 tons. Det var i hvert fald nu, Det er boldæk, eller? Jo, det er med alt muligt små ting der. Jeg har engang mødt en af dem over ved Lillebæltsbro. Men hvad hedder det? Ja, og de har sådan gået, det har jo ikke været nogen, det er sådan, hvad man kalder det for, det er sådan lidt gammeldags skibsfart, som prøver på at være med, så vidt jeg ved. Så, men jeg vil gerne kigge lidt mere på den til på mandag, fordi det er ikke et sted, man sådan er med. 261% det sidste år, han sidder. Ja. Er det en, du følger? Helle? Nej, det gør jeg ikke. Det må jeg indrømme. Godt. Vi lader lige Wilson ligge, og så kigger du på den til os, Lars Svendsen. Men jeg vil kigge lidt mere på den til morgen. Eller Storvold Helge, så tænker jeg måske, nu vi er lidt i det der med skibene, MPCC eller MPC Container Ships. Det er også et norsk selskab, som der også er lyttere, som gerne vil have, at vi lige kommer omkring. Er det noget, du kigger på? Ja, det snakkede vi også om sidste gang, jeg var inde. Altså, ja, det købte jeg op og i her sidste sommer. Det er også steget over 300% sidste år. Og det var også til hustruens pension, der ryger alt det. Du er god med din kone. Ja, det kan man sige. Ja, nej, men der var aldrig plads til at købe noget MPC, og det var vældig godt. Og det er gået godt. Altså, det er containerskib, men det er ikke, det er op til, de har skib, der er op til, eller de kan tage mellem 800 og 4.000 hvad nu det hedder, containergangen. Og man kalder det feeders, fordi det er typisk sådan nogle, der pisker rundt mellem havne, altså fra en lille havn til en stor havn, hvor man kan læse af, og så kan Mærsk komme og med sine 20.000 containerskibe og få dem med ombord. Eller de kan, som Lav snakker, og jeg snakker om her før udsendelsen, at de kan jo også blive brugt til at sejle de store afstande, også de her små mindre skibe, ikke? Men det er jo gået vældig godt for det, og det viser sig jo her under coronatiden, hvor der har været alle de problematikker med havne rundt omkring, hvor man ikke kan få læsset sin container af, så raterne er jo eksploderet. Og hvad sker der så i lige det her feeder-segment? Og det var jo det, jeg faldt for. Det var, at man begyndte at lave meget lange kontrakter. Altså dels for 22 udsolgt næsten, ikke? 23 også lange kontrakter, 24 også guddødme, også 25. Og det sidste, der er sket i den her sektor, det er, der er lavet en eller to kontrakter til 2028. Og det er jo ret stort, og hvorfor sker det? Det sker, fordi at mange virksomheder, de går ind, og så sætter de sig på deres, kan du sige, deres eget skib. Altså, så leger de det ind. Så har de deres eget skib, så for eksempel, der kan lægge ind i den lille havn, der er der i Vietnam, hvor de har deres møbelfabrik eller tøjproduktion, eller hvad det nu er. Og så kan de sikre sig, at de kan levere til forbrugerne i først og fremmest, så lander man i Tyrkiet, og så kan noget, der kan blive kørt med lastbiler, men ellers andre steder i Europa. Så på den måde, så sker der altså en transformation i det marked, vi kender som cyklisk. Der sker det, at man laver lange kontrakter, fordi man oplever de her problemer, der er under corona. Og Lav, til dig, så er der Robert i Odense, som sidder og tænker på, om det er blevet tid til bulk nu. Ja. Min tanke er, at bulk må have gode tider, når der er råvareboom eller rammer bulk indirekte. Ja, det ved jeg ikke lige, hvordan jeg skal forstå den sidste del. Men det var det. Vi talte jo lige om det før med GUGL, Golden Ocean Group Limited, men altså jeg vil sige på den måde, hvis jeg skulle købe i dag, så ville jeg faktisk købe Norden, som jeg også har, men hvad hedder det, Norden kan du købe til 165 eller sådan noget. Det er jo altså i min optik, når de har jo cirka 40% af deres penge er produkttankskib som Torm. Når det der marked begynder for alvor at rykke, det kan slæbe sig hjem, men heller ikke mere. De tjener reelt ikke et andet end til renterne eller knapperne. Så går det jo fantastisk. De kører kun på den ene, det er kun en de to patter på konen, der giver mælk. Når de alle fire giver mælk, så kommer det til at rulle, og du kan jo købe, jeg tror, den koster 167 eller sådan noget, ikke? Norden. Det var det faktisk den, jeg ville gøre, fordi den de kommer også med regnskab. De siger, det forlyder på vandrørene, at de har jo solgt faktisk 20 skibe i... Jeg tror, der er 21 skib, der er blevet solgt her i fjerde kvartal, dem har de jo tjent penge på alle sammen, men meget af det, de har ikke rigtig fortalt ret meget om, og det er fordi, at de bliver først afleveret i indeværende år, og så er det der, man skal bogføre gevinsten. 168 koster den. Jeg forestiller mig jo, at det har jeg også sagt før, at Norden bliver fordoblet. Altså, i min optik, jeg forestiller mig dem, jeg selv har, og jeg har forholdsvis mange af dem, eller temmelig mange, måske bruge ordet, for at være det mere præcis, at jeg forestiller mig, at jeg skal op og have med over 300 for dem. Det er, hvad jeg sidder og... Og hvis du har noget, som... selvfølgelig kan verden punktere, og alt går i ged, men det er nej. Jamen, det var, jo, men det var der, jeg ville være. Jeg vil hellere være der, end jeg ville være i Golden Ocean, for jeg tror, at Golden er allerede rykket ret pænt opad, ikke? Yes. De der 106, så jeg vil sige Norden. Norden er der, jeg vil være. Perfekt. Vi hopper videre til Orphazyme, som Mette godt kunne tænke sig, at vi lige kiggede på. Orphazyme, som jo altså har haft det relativt svært, kan vi godt tillade at sige det på børsen, som jo altså også var ude, var de ikke ude for nylig at skifte ud i ledelsen. Der var noget med, der var en CFO, der skulle... Ja, han skulle til Løvemanden. Han skulle til Løven, og Løvemanden har også brug for, at nogen kan komme og hjælpe ham. Ja. Svendsen, hvordan har du det med Orphazyme? Ja, det er faktisk en aktie, jeg er begyndt at kigge lidt på. Jeg kiggede på den på 18 her for en måned siden, 3 uger siden, for at spørge mig selv, om det ikke var tid til, at man kunne samle den op. Og de har altså beklageligvis kun penge, og derfor køber jeg den ikke. Formentlig første kvartal her kan de betale pengene hjem, og hvor resten skal komme fra, det ved jeg ikke. Men de har jo skåret ned, voldsomt ned, og de er jo oppe at have cashburn på, hvor der næsten 600 millioner sidste år, hvor de satsede på at få godkendelsen i USA, der så ikke blev til noget. Nu prøver de på en eller anden måde at indlede en dialog, som de kalder på, for at på en gang til her, men det bliver først i efteråret, og i mellemtiden skal den ligger også en europæiske myndighed, EMA, for at blive godkendt, men det er jo lidt svært, når amerikanerne har sagt nej, men nu begynder amerikanerne jo at åbne lidt op for posen og sige, ja, måske kunne vi have lidt andet, jeg ved ikke, der er et eller andet der, og de har så skiftet ledelsen ud en gang, nu har de gjort det en gang til, altså topchefen ledelsen, der er jo flere, der var faktisk også, hvis nok finanschefen gik vist også, men den er sådan set Det er rød og sort, der er en vis chance for det, men det er det der med, at de har altså ikke, de skal komme og skaffe nogle penge. Jo. Helge, ser du en mulighed for Orphazyme? Hvorfor vil jeg også se det? Altså, du er så iskold. Ja, nej, men der er jo så meget at vælge mellem inden for biotech. Mm. Så hvorfor tage sådan en one-trick pony, som ikke lykkes? Altså, og så hvad vil du vælge? I stedet for? Eller hvad med at købe den? Nå, undskyld, ja, nu har jeg lige nævnt Zealand Pharma, men det er jo ikke nogen anbefaling fra min side af. Men jeg vil hellere tage nogle selskaber, der er meget mere, der på en eller anden har lidt mere pipeline, selvom Lav siger, at det er en spinkel pipeline, Zealand Pharma har, ikke? Så vil jeg til hver tid foretrække det, og så vil jeg sige, jamen, Genmab går du heller ikke galt af. Den har jo også fået nogle ordentlige knald nedad. Der er noget substans i de her virksomheder, som der ikke er i Orphazyme, og typisk de selskaber, nu faldt den her nogle andre årsager, nemlig det var det, at de ikke fik en godkendelse. Ja. Men den ville nok have faldet alligevel. Ja, det vinder det. Du kan se, hvor mange biotech-selskaber, der er faldet. Vi har et selskab, der er inden for neurologiske lidelser, der hedder Anavex, som kommer med rigtig gode data og så videre. Mm. Jamen, den styrer dykker hver gang, der kommer. Og sådan er det for de her selskaber lige for øjeblikket. Hvad med Evaxion? Den skal jeg snart have, på grund af min kones navn, Eva Sion. Hvad ja. Følger du med den? Ja, det følger jeg ret meget med, og jeg kan ikke tage snak. Så... 309, ja, det jeg er følger den. Med og de var jo ude at hente penge, og de laver jo så et forsøg med Keytruda, som i forbindelse med hudkræft med metastaser, og jeg kan ikke sige, at jeg har digital IR-aftale med virksomheden, så jeg kan ikke sådan gå ud og snakke forfærdeligt meget om det, men det er da et selskab, som de har da i hvert fald nogle spændende forsøg i gang, og har ikke fået noget afslag endnu, og det er jo situationen i Orphazyme, og så tager det jo tid at bygge det op, hvis FDA forlanger andre ting. Vi kan se med Hansa Biopharma, der får et afslag på deres amerikanske ansøgning for et par år siden. Jamen, det er jo ikke kommet i gang endnu. Så altså, ting tager tid i den her branche. Så vidt altså nogle af de lidt mindre biotech-selskaber. Vi skal også omkring Pia, som har skrevet ind til os, hvis man gerne vil investere i metaller og sjældne jordarter, som skal bruges til den grønne omstilling, hvor vi så foreslår, at man kigger hen. Ja, det var svært. ja, den er jeg altså ikke med på. Okay. Det er ikke mig, jeg skal spørge. Jeg aner det ikke. Helge, har du et bud? Jeg vil sige, nej, fordi det er ikke noget, jeg beskæftiger mig med, men jeg vil sige, der er ikke noget nemmere i den her verden at gå ind og google, og så begynde at samle inspiration og viden. Mm. Og det vil jeg sige, det skal, inden for sådan noget som det her, skal man finde nogle ting, og der er jo garanteret nogle ETF'er og alt muligt andet, man kan følge på det her område, ikke? Så Google, præcis. Og man stiller bare spørgsmål på Google, og så får man sådan set 20 svar, og så må man starte derfra med det her. Eller også kan man gøre det på de sociale aktiemedier og spørge. Der er nørder alle vegne, og der... Og man kan jo altså også bruge vores Facebook-side, hvor I er rigtig gode til at hjælpe hinanden. Ja, netop, så, det er jo der, også sociale aktiemedier. Ja, præcis. Hvis vi ikke kan svare på spørgsmål, kan I spørge Siri. Er der ikke en, der hedder det? Man jo, kan... det er der også en, der hedder. Nikolaj i Viborg, han sidder så og kigger lidt på det sorte guld, som han skriver. Ja. Han har tjent godt på det sorte guld. Equinor, Shell, BP og Total ja. Energies. Er det tid til at sælge langsomt ud og sende det over i grøn energi, efter de har fået en del kurstæsk? Ja, Helge? Altså, jeg må lige korrigere. Hvis man investerer i sort guld i dag, så investerer man også i grønt guld. Mm. Man skal huske på, at de igennem en transformationsperiode, de ved godt, hvor vej vinden blæser. Så derfor er vindmøller jo et oplagt emne for mange af de her sorte selskaber. Equinor er på sol, vind og vil ikke være med på vand, men altså, de har jo virkelig... dels fra investorernes side, men fra samfundet og politikere og alt muligt, de har virkelig sat retningen, ligesom Ørsted gjorde, af med det sorte og så grønt. Ikke? Så når man investerer i sort, der er stort cashflow nu ind, der er masser af penge, der strømmer i kassen på Equinor og Shell og alle de andre. De strømmer ind i kassen, og en del af de her bliver brugt til grønne initiativer. Så at investere i sort, det er efter min mening også grønt. Og jo mere flere penge, de tjener i de her år, jo større chance er det for, transformationen sker ret hurtigt. Den grønne omstilling vil ikke få dig til at smide de her, hvad skal man kalde, sorte aktier ud, fordi de netop er på vej i den grønne retning? Nej, og så kan du se, så Equinor, jamen de her har tjener jo masser af penge på gas, og gas ved man har et CO2-aftryk, der er langt mindre end olie og kul. Og hvad har EU, de har gået ud og sagt, jamen det er en grøn overgangsenergi. Så der får man alibiet i orden, kan man sige sådan. Ja, ja, og de skal jo i øvrigt også... Det, som alle vidste i umiddelige tider, det har de nu også bestemt. Jamen, i øvrigt også til, at de skal også til at opbygge strategiske gaslager i EU. Så, Lars Svendsen, vil du også holde fast i de her aktier, som Nikolaj har? Ja, jeg må så sige, at hjemme i vores verdensfirma, hvor vi har masser af... Equinor. Det er præcis det, vi har gjort, købe for bæredygtig omstilling, kan vi det for, at... Ja, der har jeg jo købt de der, som vil olieselskaber, som vil være grønne, og det er jo så, for dem jeg har valgt, det er jo BP, Equinor og Total Energy, hedder det jo nu, Total og franske olieselskab. Men hvad hedder det? Ja, men det er det. Det eneste er bare, at Equinor er altså meget højt prissat i forhold til de andre olieselskaber, og derfor er jeg begyndt at løbe lidt ud af den, men jeg har en tredjedel tilbage eller sådan noget af dem. Også men også gode udbytter, det gør det ikke? Jo, meget. Og ved du hvad, her i mandags kom der tal fra valuta, handelsbalance i Norge. De havde et overskud, Norge som nation, altså, på 95 milliarder norske kroner i januar måned. Ja, men det er helt vildt. Og så på baggrund af det, er jo også kommet ud og sige, hvad skal redde vores økonomi i de næste 30 år, ikke? Ja, det er det, Danmark har på halvanden måned. Ja. Det har lige på en måned. Det er også derfor, at de har varme i fortøjet udenfor deres hus. Må jeg lige sige noget om prissætning på Equinor? Jamen, mange norske aktier, de handles jo med en præmie, fordi de norske investorer, de elsker jo de norske aktier. Mm-hmm. Og man kan se Golden Ocean, der er jo også en ekstra præmie, og den handles med mere likviditet og alt muligt andet i Norge. Og ligesom du kan sige, at Equinor også er dyrere end de andre selskaber. Ja. Svendsen, må jeg lige spørge dig en gang. Vi snakkede lidt om det inden udsendelsen. Det er sjovt nok, det har vi gjort næsten med alle spørgsmål, uden at vi kan. Ja, vi kan kun snakke om aktier. Ja. Din kone vil jo ikke tage udsendelsen. Men jeg vil sige, hvilket selskab tager du ellers som kollegaer og være meget interessant af de sorte selskaber, som ikke har fået noget glæde ud af den eufori, der har været her hos investorerne. Der er der jo et par olieselskaber. Du nævnte et. Ja, jeg vil sige, at jeg har jo dem jeg selv har derhjemme, det er jo BP, som jeg har haft i halvandet år, vel, og Exxon og Petrobras. Petrobras er den sidste, jeg har købt ind. Der er jo så nogen, der siger, at det tør de ikke rigtigt, fordi det er sådan noget. Det er ligesom det er igen med Chile og det er Sydamerika, ikke? Ja, Brasilien. Ja. Men der er den brasilianske regering ejer jo 36%, tror jeg, det er. Det er altså ikke helt majoritet, men de har været udsat for alt hvad hedder det? Korruptioner. Altså, ja, de er sådan, de giver lidt rigeligt med penge under bordet, og politikerne voldbolder dem og vil have penge ud af alt og så videre. Den der kontrakt, den skal gå til min fætter, og om det gør den ikke, jamen, så skal han. Og det vil du gerne ind i, fordi du elsker det. Nej, men problemet er jo bare, at hvis du ser på, man har jo en nøgletal, man kan bruge for olie, det er, hvor meget olie har, hvad er børsværdien, og læg så, hvis du er meget nøjagtig, så vil lægge gælden til, og se, hvor meget olie har de i jorden. Ja. Så man ved, det er der, ikke? Proven til der 3P-reserverne, ikke? Så kan du sige, hvor meget koster sådan en tynd olie nede i jorden. Og hos Brasilien, der koster den jo nærmest efterhånden en tredjedel eller 40% af, hvad den gør hos Statoil eller Equinor. Og man skal ikke så langt ud på havet, vel? For... Jo, det ligger langt ude. Gør det det? Ligger, ja, det ligger ude i Santos. Der er deres gas, der har ligget tættere på. Det kan godt være. Ja. Det, ja, i dag, der svarer vi altså på spørgsmål fra jer, kære lytter, via sms'en. Men hvis du har lyst til at møde os sådan lidt mere in real life, så er det altså på næste fredag, at det foregår her i Berlingske Medias Hus, oppe i salongen. Det er den fine sal, som vi har altså helt op undertaget her i Pilestræde. Der sender vi altså live med publikum fra kl. 9.06 til 10.00, og du kan altså gå ind via Euroinvestor og finde et par billetter der. Der er stadigvæk et par stykker tilbage, men du skal nok være hurtig, for de ryger altså rimeligt hurtigt. Der kan du altså være med til aktiedebat. Der kommer spørgsmål selvfølgelig fra jer i salen, og så bliver det altså toppet op det hele med en omgang morgenmad. Det er Lars Svendsen og Lars Persson, som jeg har med på scenen der. Så hop ind og køb en billet, hvis du har lyst til at møde os der. Det bliver helt sikkert hyggeligt. Ja, det tror jeg også. Jeg har hørt en gang om en investor. Han blev så kigget dårligt, så han tog billetten. Nå. Åh, ja, Lars Svendsen. Nå, Helge Larsen, vi kan lige nå et sidste spørgsmål til dig, og det handler om fingerprint, fordi Per, han spørger nemlig, om fingerprint er en død sild nu. Altså, den døde jo for temmelig mange år siden for mig. Det var, da man begyndte, i modsætning til den periode forud, man begyndte at komme med nedjusteringer løbende. Altså det, man har lovet, det holdt slet ikke en meter. Og jeg har ikke rørt ved den, jeg tror, det var 16-17 stykker siden. Det har jeg ikke været med, men jeg følger den nysgerrig, fordi jeg har rigtig mange bekendte, der især fra svensker, som er ret glade for den her. Og der har været stærk community omkring den her social community om den her aktie. Og der er folk, der sidder, hver bevægelse bliver analyseret, og så er det en aktie. Jeg må indrømme, det. Jeg har været i aktiemarkedet i mange år, men det, der sker i den aktie, det er det mest mærkelige. Altså, det kører over. Men hele biometrisektoren, Helge, som vi jo altså også talte rigtig meget om for nogle år tilbage, blev det ikke så stort, som vi havde regnet med? Jo, det er jo stort, fordi vi bruger jo de her læsere i stigende omfang, men jeg vil tro, som det går med alt muligt andet inden for tech, det bliver billigere og billigere, og kineserne holder sig ikke tilbage med kopieringer og hvad de nu ellers finder på af nummer med teknologien. Ikke? Det kan man snakke mere om. Men altså, det hele drejer sig om på fingerprint card, det er, at vores betalingskort, nu klapper jeg mig lige på lommen, der er nogle stykker liggende, men ingen af dem har så en fingeraftrykssensor på. Mm. Så jeg vil sige, når først det ruller ud, så kan det være interessant. Altså, når vi begynder at få store ordre, for store anerkendte, alt det her, det er sådan nogle testordre, man får indtil videre. Så Per, måske lidt en, jeg ved ikke, om det er en dødsil fuldstændig, nej, klar, men hesten, den kortene, ligger lidt stille, kort, den sil. Det er kortene, investorerne venter på. Men for at bøde lidt på misæren der, så bliver det dig, der får en kop. Vi sender den afsted til dig, Per. Jeg skal nok tage fat i dig, så vi kan få dit navn og din adresse til lykke. Du blev altså dagens vinder af en millionærklub-kop. Lars Svendsen, er vi i rødt eller i grønt ude på markedet? Jeg stod lige og opfandt et produkt, hvor man kunne lave sådan, hvor man spyttede, og så kunne man lave en test, så kunne man få sine penge. Du skal jo snart lave noget andet, de der laver sådan noget. Men hvad hedder, jamen det så vidt jeg ved, ligger der stadigvæk meget godt. Vi er nede op med 0,2%, så den er jo glædet fra at starte på 0,6% op til 0,2%. Men Europa er jævnt positiv, og vi, altså alt det der Ukraine, det ruller jo videre, så det er jo ikke til at holde ud. Det er bestemt ikke til at holde ud. Der er heldigvis stadigvæk debat. Udenrigsministerne fra USA og Lavrov og Blinken, de skal altså mødes i næste uge, forlyder det. Så så længe de snakker, er der vel på en eller anden måde stadigvæk håb. Og markedet, de så ligesom køber ind på den historie, det må vi altså se. Helge Larsen og Lars Svendsen, vi sætter et punktum der. Det var simpelthen alt, hvad vi nåede i denne fredagens udgave af Millionærklubben, så vi skal til at lukke ned. Men jeg vil selvfølgelig gerne sige tak til alle jer, der blander jer i debatten. Også jer, der blander i debatten ude på Facebook. Det er altid en fornøjelse. Og dejligt at se, at I kan hjælpe hinanden altså også derude. Tilbage er der sådan set kun at ønske jer alle sammen en rigtig god weekend. Vi er tilbage på mandag, når klokken den bliver 9.06. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.